Moi boas tardes, ben queridos ointes, dende aquí o 104.6 da FM, no noso programa Sempre en Galicia para todos vosotros, en Radio Cornellá, dúas oriñas de radio en galego para entretervos, para escoitar música, para ter noticias e informacións e entrevistas interesantes. Hoxe, pois, como sempre, aquí o noso técnico Kiko Belinchón os mandos para que todo isto saia en antena, o meu carón Armando Fernández. Moi boas tardes e benvido, Armando. Moi boas tardes bueno, o mismo aquí que a ti, pues, toda a audiencia que nos está a seguir xa. Eu penso que xa comenzan a esgarabellar por aí, ¿eh? Pronto nos van a chegar saúdos. Sí, sí, acaban de darnos unha pequena salutación aí en Sempre Galicia, transmitindo en directo, como sempre se va a ver, ¿no? Exactamente. Aquí, gracias precisamente ao técnico, todo isto sai adiante. O que facemos sempre... Un bocadiño de música como a boa salsa que ten que levar o cocido. E de seguida conectar con Galicia para ter a primeira crónica... Semanal. Vamos alá. Veña, música para todos vosotros. Mármura sempre de miña, mármura de miña e doutras. No inferno tes unha cama para te deitar un pouco. Atende do teu primeiro que nunca se perde un ingenie. Perdese por mármurare da vida de cada queñe. Perdese por mármurare da vida de cada queñe. Atende do teu primeiro. Baixamos esta primeira música fantástica, non? Para moverse, pero para recibir precisamente o noso correspondente na Costa da Morte, Alí atópase Óscar, damos ya ben vida. Moi boas tardes, Óscar. Hola, que tal? Moi boas tardes. Mira, a primeira duda que teño eu xa é veste moi veraniego, aí desde o Facebook, no que é suyo. Me parece tamén que non queres que veña o inverno, non? Ou é que tendes moito calor aí no estudio. Hai calor, hai bueno, calor. Hai calor, sí. Bueno, e que dentro tase ben? Fora... Ah, bueno, según como. O que pasa é que tiño o coche cerca e deixo aquí. Deixo a chaqueta fora, non? A verdade é que, aparte de eso, pues teño que presumir de... Hombre, claro, do Camiño de Santiago. Que estás aí en forma, non? Sí, sí. De momento, vou facendo. Moitas gracias, bueno, Pois nada, non, estou atento, que eu vexo que usei por Facebook, que ademais é unha idea genial poder ver... Poñernos cara, non? Emitir, sí, claro, non. É unha boa idea por parte da vosa radio. Bueno, pois nada, se queredes empezamos e falamos un pouquinho do máis relevante desta semana. Claro. Bueno, unha semana marcada por varios temas, por exemplo... que a sociedade civil recaudou 20.000 euros para frear os proxectos eólicos de Campelo e Bustelo. Con 20.000 euros por eso. Bueno, os 20.000 euros son os avales que pide o Tribunal Superior de Justicia de Galicia para poder, de alguna maneira, afrontar as causas da paralización destes proxectos. A Asociación Ecologista Adega e outros colectivos pediron aos veciños e veciñas da costa que de alguma maneira se uniran para poder traballar neste sentido, e conseguiuse pois esos 20.000 euros que van a permitir polo menos pelear nos tribunais, claro, os proxectos eólicos de Campelo e Bustelo. Xa vedes hasta onde está chegando a contestación ao respecto deste tema, que non é un tema baladí e que empeza a causar gran preocupación entre a veciñanza da Costa da Morte, incluso con activismo puro e duro ante este tipo de situacións. Podemos falar tamén, se vos parece, pois, das actividades que están tendo lugar no Fórum do Carballo estes días, hoxe concretamente celebrábase pois para todo o empresariado da comarca de Bergantiños que o desexase, para todos os que quixeran, pois, unhas xornadas de ciberseguridade moi interesantes para tomar conciencia, non? Sobre a seguridade na rede. Bueno, eu sempre digo que hai moita vulnerabilidade, as redes fan falta, pero somos moi vulnerables, claro. Entón, este tipo de xornadas, pois, están tendo grande impacto no, tamén no, de interés, non? Para, uh-huh, para a veciñanza. Non sei como andades vos de formación en ciberseguridade. Bueno, aí vamos, aí vamos. Nos, eu estou aprendendo tamén, como todos os... Sí. Sabes que a nosa xeración precisamente non é a xeración da informática, pero bueno, aí estamos, aprendendo un chisquiño, lóxicamente, sí, recollendo todas as ideas que nos envían outros. Dicen pues que temos que temos que aprender moito do eso do Twitter e non sei que outras cousas, o Instagram, que temos que poñer. Pois xa de vos a revolución que a informática, decides vos, non somos a xeración, pero sin embargo, sobre a xeración que como sempre, cando peleades ou conseguides, porque por exemplo, este programa ahora mesmo se está emitindo a través das redes sociais, claro, estás podendo escutar en calquera lado, entonces todo é unha sinerxia, sí, moi importante, sí, pero sí, bueno, sí, claro, a seguridade. Hombre, é importante, sí, saber no que nos metemos e todo eso, pues, moito máis, porque o impacto máis grande que ten na vida das persoas. Precisamente o que te estou dicindo, que precisamente grazas a persoas que nos axudan, que nos axudan e nosotros intentamos aprender. Non empregan as nosas facianas para poder facer cousas mal feitas. Hai algún impedimento, algún muro lle poñen, porque de momento temos tocamos madeira, non nos piratean, vamos. Bueno, pois pouquinho a pouco, cando toque, sí, a situación, por lo menos, saber afrontalo. Hai que estar entrenado, que é o importante. Claro. Bueno, máis cousillas. No Fórum de Carballo tamén celebrase anualmente a formación, unha da máis importante sobre soldadura en Galicia. Salen os soldadores, salen aquí de Carballo, do Fórum de Carballo, e compraban novos equipos para este vindeiro curso de soldadura. Eu tive unha oportunidade no ano 16 para traballar ali como formador ocupacional de xente desempregada en informática, pero o compañeiro de soldadura, a verdad que era un profesional fantástico e por as súas mans pasou moitísima xente con moi bo resultado. Carai. Bueno, máis cousiñas. Carballo está de moda, que nos chegou precisamente aquí a redacción un premio que lle deron, Alas en tus pies, non? Sí. Bueno, é que Carballo, eu creo que a nosa pequena cidade, non, da comarca de Bergantiños, que cuidamos muitísimo, que queremos moito. Bueno, sabedes que, non sei se tendes falado desto na radio, quizás, cando falamos de comarcalización en Galicia, o sentido máis identitario, fixarase nunhas enquisas, xa hai tempo, por parte da Xunta de Galicia, de pertenza a unha comarca, teñen os bergantiñás, non? Que nos sentíamos, sí, moitas, incluso máis bergantiñás que membros dos seus propios concellos. É algo importante, porque iso significa a importancia das comarcas. Hai unha moza que nos fixo querer un bocadinho máis, precisamente, bergantiña, que ademais canta unha canción precisamente unha tal Sés, non sei se coñeces. Sí, era de Carballo, creo, non? Como dice ela, eu son bergantiñana. Sí. La brega bergantiñana. Canto moi. Pois decíamos que claro, temos un sentido moi comarcalizado e Carballo para nós que sempre foi un punto de encontro. Non mirou moitísimo, ¿no?, nos últimos anos en servicios, en urbanismo, en actividade cultural. Cerrache, por certo, este fin de semana Fior. Bueno, en fin, claro, estamos tendo aí unha referencia importante para moitas cousas que podemos atopar en grandes cidades. De Carballo, vámonos a Cee. Bueno, entón, sabes que temos unha fábrica que é a fábrica de Xeal, bueno, sobre todo do traballo co silicio manganés e tal. Bueno, parece ser que a falta de práctico no porto de Bren se está impedindo que os barcos estén traendo silicio manganeso para a fábrica vese mermada na súa actividade. Hai moita contestación social. De feito, os sindicatos vinculan o desmantelamento das fábricas de Cee de Umbría coa falta de práctico no porto de Brans. Jubilouse o práctico, sabes que a figura do práctico pues ven a ser o profesional do mar, da navegación marítima, que se encarga de traer os barcos a terra, non? Non atracan solos moitas veces, hai que traerlos. Pero os portos non se conocen por parte dos capitáns. Bueno, pois, por tanto, este práctico conoceu, que é de Corme, jubilouse, como tan dereito todo o mundo, e o relevo, como a situación laboral cambia moito, pois parece que non hai un relevo tan inmediato. E isto está causando tamén pues unha gran problemática social, tendo en conta que estas fábricas pues, son un motor económico da zona sur da, lógico, sí, da sí, Costa sí, Amor. Sí, sí, sí. Bueno, temos unha noticia tamén que quixera resaltar, porque últimamente hai unha gran división no pleno do Concello de Ponteceso, non se aproba absolutamente nada. Vaya. E resulta que esta semana aprobouse por unanimidade levar o proxecto da traída de auga a unha parroquia pequena deste concello, puxouse de acordo todos os partidos para levar a auga a Langueirón, a esta parroquia emblemática, pues, puramente rural, non, do Concello de Ponteceso, sí. Parece ser que foi a primeira pues, motivo de unidade, non, a 8 casi 7 meses das eleccións locais. Bueno, pues con esa noticia metémonos na xenda do Samaín, que tamén a temos bueno, estes días hai prácticamente por todos lados, por exemplo, claro. Vamos a hacer teatro en Camariñas, temos o espectáculo Suarén Bataila, que é unha obra que non conheço, obviamente, pero bueno, está aí tamén para ver, que vai a estar pois hoxe a partir das 7 da tarde. Carai. Temos Cabazas nos Parques de Carballo, bueno, tamén, por certo que viene unha página, Orgullo Galego, onde decía que xa antes de que nos trouxeran Halloween aquí, xa en Galicia o das calabazas, o de facer as figuriñas das calabazas xa se facía tamén, o sea, que non claro, era, sí, sí, sí, claro, claro. É moi antigo, hai, eh? Hai un artigo, claro. Hai un artigo moi coñecido precisamente na Real Academia Gallega que bueno, certifica que precisamente o Samaín xa existía no século XVIII, sí. O sea, non vai ser que ellos portáramos nos alá, posiblemente, claro, claro. Algún galego lo bono para lá. Pensábamos que estábamos nos moi, bueno, vamos decir, non sei si irlandizados, americanizados, porque, bueno, os americanos ao final trouxeron a zona de Irlanda tamén. Sí, entonces, sí, claro. A ver se van a ser galeguizados todos. Sí, sí, sí. Temos tamén Samaín en Vimianzo, con un montón de actividades culturais, como sempre na Casa de Cultura do Concello de Vimianzo, máis aproveitando que estes días pues, os rapazes están sin escola hasta o miércoles, Laxe tamén ten o seu propio programa de Samaín, que se prolongará hasta o vindeiro luns, con actividades tamén na Casa de Cultura. Incluso vai haber un roteiro en Cabana, ¿vale? Que vai arrancar a súa programación cultural de outono coa celebración Roteiro Máxico As Cores do Samaín. A xornada pues, inclúe un roteiro desde Dolmen do Ambate ao Castro de Borneiro. Carai, bueno, vai estar animado polos quinquillans. Grandes, ademais. Ou seja, que hai oferta para poder pasar medo, como entre comillas, polo menos ornenos, non? Exactamente. Sí, para pasar. Bueno, e dúas cousas máis. Chegaba o Camiño dos Faros esta semana ao Parlamento de Galicia, un diputado do PSOE, non de forma intencionada, con todos os respetos, pero non me acordo do seu nome, estuve en venda a intervención, pero sei que se apelida Seco, fixo unha intervención magistral interpelando a Nava Castro, que é a directora xeral de Turismo, a homologación do Camiño dos Faros. Pregúntanse como, despois de tantos anos, a Xunta non foi capaz de homologar o Camiño. De feito, critican incluso que a propia Xunta de Galicia este nestes momentos apropiándose de algunhas partes do Camiño dos Faros, pero a homologación do Camiño Real dos Faros, que está pues, xa en grandes encontros internacionais, non pode darse, traendo grandes problemas, pero claro, pues, a falta de homologación pues, impide pues, o crecemento en foros oficiais. E nada máis, simplemente dicirvos que o Ponteceso, a Vila de Pondal, está a celebrar hoxe a súa exaltación a Feira das Favas, como todos anos, o último sábado de outubro, e con un pues, con música xa a hora pola tarde, pues, de comer a fabada feita por veciñas do concello, pois se despedirá a xornada. E con isto, amigos, acabo a miña crónica semanal, que non estuvo nada mal, ¿sí? Nada menos que nada máis e nada menos que moi chea de interese, e os que queiran saber algo máis, como a sempre dicimos, a página www.quepasanacosta.gal. Aí está, moi ben, moi ben. A página de Que Pasa na Costa. Moitísimas gracias, amigos. Unha aperta grande, moitísimas gracias por a túa crónica. Apertas. Ata para vindeira semana. Veña. Máis música para seguir adubiando este noso programa. Seguir adubiando este cocido. Veña. Que temos feito galego. Veña. seu crisol e a sorte. É o meu soporte. Sobe, baixa o sal, cae o chan, o mal e a vida. Vai na saída e assim a baixar a música, esta que un adianto do Samaín, pero que o que queremos é falar con María Carreira, unha persoa que eu admiro moito e ademais teme prometido un libro, sabes? Ah, sí. Un libro que acaba de, que publicou, que ademais ten un premio por el, por ese libro. Bueno. Moi boas tardes, María. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atender a nosa chamada. Grazas a vos por convidarme. Estou moi contenta de estar con vos. Verás, eu non sei, anunciei que ti eras unha persoa que coñecida, que admirada por min, que tes un libriño, pero que dalle coñecer parte da túa traxectoria aos nosos ointes. Pois bueno, o libro provén da miña tese de doutoramento. Ves? Mm-hmm. Que traballei con, por certo, non teño ningún premio. Bueno, o premio no. Foi o premio foi no doutoramento, según teño entendido, unha nota sí, alta, sí, importante. Sí. Pero aí non sou mérito meu, senón que a miña directora de tese, María Jesús Lama López, uh-huh. Debolle moito en gran medida até se fixo sei grazas a ela, aos azos que me deu sempre, porque eu traballo fora da universidade, sempre as visións que ela conseguiu achegar, non? Para... Sí, ti moi humilde que pos en valor a túa directora, pero en realidade o que fixo traballo foi unha tal María, e o premio pois precisamente a esa investigación e ese traballo tan importante. Dicir yo aos nosos ointes cual é o título dese doutoramento. O título da tese é Esquemas míticos na obra de Xosé Luís Méndez Ferrín. Xosé, un grande da nosa literatura. Está publicado, o libriño que te levarei, está publicado pola o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Algarve, en Portugal, e titúlase, cambiamos o título, e titúlase Transcendencia e Ciudadanía, Estudo Mitocrítico dos Relatos de Méndez Ferrín. De Méndez. Uh-huh. Un grande da nosa literatura que coñeces persoalmente, claro. Pois non teño o gusto de coñecelo. Vaya, nin tampouco coñeces a súa filla. A súa filla. Oriana. A Oriana coñecina nunha presentación nunha librería aquí de Barcelona de Animal Sospechoso, sí. que fixo aí un recital xunto con outra poeta. Ah. E funas presentar eu. Aí tuve o gusto de coñecer a Oriana, que aparte de ser unha magnífica poeta, parece unha persona excepcional. Sí, sí. E a que lle pude transmitir a admiración que sinto polo seu pai. Moitos sentimos, tanto. Pero ti claro, o investigar tanto sobre ese seu traballo, ese traballo, os moitos traballos que ten Méndez Ferrín, pois lóxicamente ducha nese aspecto estás, polo menos así o considerou o tribunal que te calificou con tan boa nota. Sí, sí, bueno, eu a Ferrín non o coñezo personalmente, pero eu penso que sí que forma parte da miña familia. Eu coñezo doutro xeito, non? Porque, sí, porque a veces ler a poetas non fai falta coñecelos en persoa, claro, non? Claro, claro. Podemos conectar con Rosalía, con poetas que non están aquí, e ser amigos deles, non? Uh-huh. De certo modo. Uh-huh. Non sei como vedes, pero sinto así. Uh-huh. Ou seja, que un traballo sobre Méndez Ferrín mereceu unha nota extraordinaria e ademais os seus escritos están ademais publicados, que diste que nos traerá o libro. Bueno, pois despois cando teñamos o libro comentaremos cousas sobre el tamén. Hombre, claro. Algunha cousa destacarías de todo ese traballo que che levou tempo, non? Sí, o traballo é un traballo de moi longo percorrido, porque ademais entre medias ia pasando a vida, non? Ia pasando cousas, e tiña que deixalo, retomalo. Eu por eso lle agradezo tantísimo a Chus, non? A paciencia que tuvo e os datos que me deu sempre. A chega que penso eu, non, máis importante deste libro é unha lectura, penso que distinta da obra de Ferrín, que achega, eu penso que achega luz en algúns puntos que eu tampouco atopaba moi claros, cada vez que leía algún estudo crítico, e penso que achega unha visión máis completa, non só dos contos, sino de todos os símbolos que percorren a súa obra, dende a poesía ata a narrativa, non? Notaches unha cousa que a mellor eu tamén algo lín, pero digo que notaches unha cousa que el declara como unha parte do seu ser, que el síntese arraiano completo. Bueno, é que ese é o último dos libros de relatos que traballei, desde logo para min, xunto co primeiro, Percival, e outras historias, claro, que foi o que primeiro me fascinou. Percival e Arraianos, eu penso que son dos libros moi circulares, os dous. Dos libros, dos grandes libros da literatura galega, que o tempo xa o dirá, pero penso que Ferrín vai quedar a un nivel que xa o é, moi recoñecido, non? Sí. Pero penso que vai trascender moito máis Ferrín, non? Na nosa memoria, non? Eses dos libros, tanto Percival como Arraianos, son, penso, dúas grandes xoias xunto con Amor de Artur, non? Os ointes nosos, como mencionei un libro, o mellor poden pedir ou buscar en algunha páxina para mercar ese libriño. É que eso é o problemático, non está a venda porque foi unha tirada moi curtiña, ou por eso só teño un exemplar na miña casa, imagínate. Vaya. Costou moito que me enviaran algúns para Incluso para a familia, non? Que son os primeiros que exixen. Eu quero un libro teu, non? Sí. A miña nai, non? Sí, aparte da familia tamén hai outras persoas tamén interesadas, seguro que tens que pensar nunha reedición. Sí, non, bueno, en principio vou comentar, non se pode mercar. Sí. Pero dixéronme que o colgarían na web, non? Dentro de en dous anos ou así, pois está publicado no 2021, entendo que o ano que ven ou todo máis tarda no 2024, pois aparecerá xa acceso libro PDF. Carai, que eso é unha ventaxa moi grande. Para os investigadores, para os estudiantes, para moitísima xente, eso vai ser unha cosa importante. Eu comentaba eso de Arraiano porque en máis dunha ocasión eu falei con el en varias ocasións, el precisamente fixo noso perdón, o prólogo do noso primeiro libro de poesía, que recolle os 5 primeiros premios de poesía Rosalía de Castro, e el dicía que en momentos sentíase máis portugués que galego, e en momentos máis galego que portugués, pero quero decirse que, sí, sí, que sí, ese sí. Atrae ese traballo, o sea, esa atracción sobre unha cultura próxima tan de perto, porque él non é de moi lonxe precisamente de naceu nunha zona moi pertiño de Portugal, entonces creo que percorreu, por lo menos el cando eu coñecín iba co cabalo hasta desde Vila Nova dos Infantes a Celanova, topabas ali con Casares e con algúns outros máis. Quero decir que presumía, gabábase de coñecer moitísimo esa zona intermedia entre Galicia e Portugal, o sea, o arraiano propiamente dito, non? Como ben dicía Saramago, dicía, se os portugueses e os galegos somos irmáns. Sí. Bueno. Desde logo. Sí. Teríamos que ter máis conciencia, non? Da conciencia que temos en común. Exactamente. Pois Arraianos é un libro que pon en valor, uh-huh. Penso, todo o imaginario da raia seca, como lle chaman ali, non? A fronteira. Sí, sí. No medio do parque ese de Peneda Xurés, que é magnífico, non? É o máis grande. Que agreste. É o máis grande da Europa, según dicen. Sí. Según dicen, no, eu non sei, pero precioso, a verdade. Sí. Tuve o gusto de poder estar por ali. Fun a aldea de Ferrín tamén, en plan peregrina, picar na porta da súa casa, preguntei cal é a casa de Ferrín. Digo, a ver se por casualidade vai estar aquí. Non, estaba a casa da Leira. Non tiven sorte. Bueno. Pero bueno, fun ver, pois eso, a Vila Nova dos Infantes, non? Que tamén é un espazo literario, nobre de Ferrín. Sí, ya, yo encanto de esa vila é extraordinario, non? Además, hai nunha vila tan pequeniña que teña unha banda de música, tú. Jolín. Además, a música a Virxe do Cristal, que é unha historia tamén fascinante. Poetizada por un grande da nosa literatura, Curros, non? Sí. Que é preciosa, preciosa. Esa zona é fantástica, non? Bueno, entonces tú percorriches precisamente o espazo físico de que Ferrín tamén... Claro, escribiu e deixou precisamente moi relacionada ali na súa obra, non? Sí, exactamente, eu penso que Ferrín na súa obra hai como unha progresión, ou eso é o que me pareceu entender a min, non? Que vai desde unhas temas míticos, non? No principio dos fillos, a Caste que morre, que o pai e o fillo hai unha tensión increíble, non hai figuras femininas, son como escenarios moi patéticos, non? Moi decadentes. Vas vendo como vai progresando, non? O tema da cadea, o tema político de trasfondo, que tamén é moi importante, no pensamento de Ferrín. Sí. Cara a unhas mitos de como os da materia de Bretaña, que progresan, que van buscando, non? Como facían aqueles cabaleiros buscando o Graal, pois el ten personaxes, sobre todo femininas, que buscan, que indagan, que van cara ao progreso, non? E remata todo este sistema dos relatos curtos, remata donde vos decides, non? Na raia, na Arraianos, nun momento de cos corpos abertos, eses que son como os libros, equipárase o texto, moi bonito, parece que o lector é o que ten que darlle sentido a esas fronteiras, cumprir esa función que se albisca na obra de Ferrín co autor. Unha relación co autor moi profunda, que o autor eu penso que se revive en cada lectura, así que leamos sempre a Ferrín e leamos a todos, a Curros, para revivirlo. Bueno, él menciona que hai poucos días estuve vendo, porque a mí me gusta moito a natureza, e entón, pois, estuve vendo, era na segunda cal, e entón, pois, estuve vendo o Xurés. Deron unha moi longo, que a mí me gusta, a mí saliu moi pouco, bueno. Sí. E dicía un señor... xa maior, que vivía ali, e dixo, mira, o que entra no Xurés e sale, xa sale, pois, escritor. Oh, pues claro que sí. Algo ocurre allí, que hay una transmutación. Sí. Posiblemente dalí coñecemos a moitos, a verdade que sí. Bueno, pola forma de explicarte, por o que nos contas, disfrutache con ese traballo, porque estás nos transmitindo unha cousa extraordinaria. Querer coñecer algo máis de Ferrín. Por certo, na poesía tamén algo diferente, non? El pertenceu a unha caste determinada, pero que el considérase dunha forma especial cando transmite poesía, non? Sí. Con Pólvora Magnolias, claro, supuxo en Galicia unha revolución. Sí, por eso. A súa publicación, non? Sí. Pero sí que é certo que... Eu penso que tanto na poesía, tanto polo que eu fun traballando de Ferrín, que sempre me fascinou, penso que os temas son os mesmos. Estirpe, por exemplo, sería un modelo, non? Un modelo, o poemario Estirpe, moi parecido ao de Rayanos, porque pon en valor temas míticos que ninguén usara realmente, sí, moito, non? Hasta que ele o usa. Prisciliano está aí, está o rei Don García, que sí que tamén fixera novela, pois, Darío Xan Cabana, non? Sí. Pero que son, hai temáticas que son moi nosas, que non eran literarias, ata que Ferrín as pon de manifesto, non? Claro. Como tales. Pois, bueno, refírome, por exemplo, ao caso do Dril, de Velo, o Couto Mixto, que máis arraiano non se pode ser que o Couto Mixto. Claro. Esa República Independente que existía nun momento determinado. Sí. Andorra Galega. Exactamente, Andorra Galega, pero que encima tiña un estatutos que calquera democracia moderna eu penso que envexaría, non? Sí, exactamente, sí. Na que os veciños pois eran os protagonistas, realmente. Estamos disfrutando coa túa conversa e non queremos incomodarte, de verdade, que sei que tes obrigas e compromisos, de verdade que para nós é unha honra e un prazer poder falar contigo. A ver se podemos buscar outro momentiño e outra ocasión para poder... Seguimos falando desa raia. De outras cousas, que seguro que... Porque ela tamén é unha grande lectora de poesía, sabes? E ademais coñece moitísimo má xente de poéticamente, ¿no? Ela precisamente me deu a coñecer un libriño que recollía moitos poetas, recomendou, bueno, de verdade que outra conversa que temos que ter con María. Temos pendiente, como ti ben sabes, a mí me gusta moito a poesía e entón, sobre todo, pues, saber que na lei. Pues xa verás que María vai nos recomendar cosas. Eu son moi lectora de poesía, pero non son tan boa lectora, como decir. Bueno. Pero bueno. O que pasa é que ti eres moi humilde. Sí. Non te creas. Bueno. Moi ben, pois nada, eu agradezo vos moitísimo esta conversa, que xa vedes que é unha paixón para min. Que queda O honor é meu, Que quede pendiente para poder continuala. Claro, exactamente. Claro, cando veña ese libro que diste que ou senón cando se poña ao público precisamente en internet, ¿no? Sí, cando consideredes vos conveniente, ou bueno, xa vos avisarei en todo caso cando vos leve o libro e bueno, reclamélo, as rapazas de Portugal. Digo, é que me chamaron da radio, que gustaríame ir con este. Sí, claro. Bueno, máis que, a ver, para falar... Eu coido que os nosos entes, eu mesmo xa teño unha visión bastante máis ampla do que ti fixeche, non? Pero claro, lendo o que tú presentas, seguro que teríamos conversa un poquinho máis ampla e máis máis específica, pero claro, de verdade que te agradezo moitísimo, polo menos para min, quizás os nosos entes tamén, pois no, agradezo moitísimo esta pequena conversa entrevista hasta outro momento, xa sabes que estaremos en contacto. Unha aperta a todos, unha aperta moi grande a todos os ointes, e a vos, por suposto. María, ten en conta que nos están escuitando desde o sur da Argentina, desde Brasil, desde Suiza, bueno, e desde outros puntos tamén, e desde aí, desde o noso amigo e queridos portugueses. Tamén, tamén. Pois é un privilexio, sinto unha privilexiada. Estas son as cousas das novas tecnologías. Que nos axuda precisamente un puchisquinho. A verdade é que eu sinto-me satisfeito por terte aquí hoxe na nosa canle. Moitísimas grazas, María. Hasta outro momento. Hasta outro momentiño. Apertas. Moi boa tarde. Cuando salí de Galicia a correr el mundo entero, fui por grandes ciudades con ventanas y balcones. Salí bien acompañado de unos cuantos arajanes como los que te han cualado. Unha nena no coche de trabadense, que pra ser pan para cueiro hai que nacer en Ourense. Gallina roda, gallina madeira, franciana, que riqueira, e un cuchillo se unha valla, se un tixeira. Gallina roda, gallina madeira, franciana, que riqueira, e un cuchillo se unha valla, se un tixeira. Traijo la roda de la molandeira, fiar aquel que queira. ¡Afilador y paraguero! Esta é unha peza para homenaxear os 50 anos de Fuxan os Ventos. Sí, sementeira. Vale, agora... Cantas veces non a teño escoitado. Cantas veces se puxo precisamente. Bueno, vamos a escoitar agora unha peza especial. Unha peza que interpreta unha persoa coa que vamos intentar falar con ela. Moi ben. Vamos alá. Agora que veo a terra leva de los homens todos, levame o meu queridinho, levame a vista dos ollos. Ay, alelo, ay, alelo, ay, alelelelelelelele. Y lo la, le, la, ye, ale, la, le, la, la, le, la. Le, la, le, la, la, le, la, ye, ale, la, le, la, la, le, la. Y lo la, le, la, ye, ale, la, le, la, la, le, la. Le, la, le, la, la, le, la, ye, ale, la, le, la, la, le, la. Ey, lleva la despedida con rosas de carabeles. No te corazón conozco que la despedida quiere. Mal. A ver, 671. bailar o maneo, para o maneo bailaré. Para bailar o maneo, vivan hasta beira mare. Ele, le, le, le, le, le, le, ele, le, le, le, le, le. Deixamos a música que está a interpretar precisamente a persoa que vamos a saludar agora mesmo. Sheila Patricia. Moi boas tardes, Sheila. Hola, boas tardes, como estás? Moitas grazas por atendernos. Antes de que se me esqueza e que se me pase, parabéns por ese traballo que estás a facer, por ese premio aí no Martín Kovacs. Moitas grazas. Bueno, eu digo polo traballo que estás a fazer, porque tamén no Bomes en Portugal, aí en Lisboa, con grandes artistas aí codeándote co mellorcito, non? Sí, a verdade que foi unha suerte que nos seleccionaran aí, foi a única proposta de Galicia, facía moitos anos que non seleccionaban unha proposta galega, así que sinto-me super feliz, super agradecida. Na sorte non foi, foi unha elixir. Exactamente. Unha elección merecida, porque senón non ibas. Home, sí, claro, foi elección. Sí. Moi difícil entrar aí. Sí. Bueno, está moi ben que nos gabemos de ti, claro, participando como galega aí nese grande evento, o Bomes, que ademais xa leva unha trayectoria enorme, non? Na verdade que é un evento internacional, é un evento de músicas do mundo máis importante que hai agora mesmo a nivel mundial. Realízase en diferentes puntos de Europa, cada ano nun lugar diferente. E a verdade que é maravilloso. E foi maravilloso tamén que coincidiran en Lisboa este ano, poido que nos quedou máis pertiño, non? Para ir. Sí, e tanto que sí. De verdade que disfrutaches e nos vamos, sentímonos satisfeitos e ademais gabámonos de terte precisamente hoxe aquí, non? No noso programa. ademais hai que dicir unha cousa, que a música é o amor buscando a palabra. Amigo, como? A música é o amor buscando a palabra. Ah, non vou escutar ao final. A música é o amor buscando a palabra. Pois pode ser, sí, pode ser, ser que sí, é unha boa interpretación. Sí, sí. Armando sempre busca frases que están moi ben acaídas precisamente para as persoas coas que contactamos. Bueno. De verdade que te agradecemos moitísimo a conversa de hoxe. Fálanos entón de ese intercambio musical a nivel internacional. Pois a verdade é que é moi interesante, un espazo genial onde mostrar a túa música. Ao final vas como representante da túa terra, non? Que como se dixese, algo moi importante. E eu creo que foi unha oportunidade moi interesante abrir este vías a nivel internacional, que estamos a falar agora mesmo. E bueno, será unha cuestión de agardar, porque é unha cousa que se xesta de aquí para 2023, pero bueno, eu creo que sí que vai generar certas oportunidades que se non estuvera aí nunca estaría na vida, non? Claro. A Xunta de Galicia dicen que, non sei se o Gadix ou quen fora decidiu que ti foras aí, pero que o Bomex que ten tamén cuestións, a parte de musicais, algo de documentais tamén, non? Tamén participa... Sí, a selección é unha selección interna do propio Bomex. A Xunta o que fixo foi apoiar un pouco a selección. É completamente independente de nós, non? Podría ser unha proposta galega como unha de Extremadura, como unha de Alemanha, non? Sí. E hai todo tipo... É unha proposta de... Perdón, é unha feira de intercambio onde se coñecen propostas de diferentes lugares, pero unha feira sobre todo de profesionais onde estaba xente de toda a industria musical. Para que te fagas unha idea, estuvemos tomando algo co representante de Rubén Blades. Xa ves, carai. Dese nivel, ¿no? Son cousas de Albert Pla tamén, de xente moi potente. Aí estaba representada tamén Sounds from Spain, que é outra... outra sede española neste caso, bueno, aí van representando diferentes lugares de todo o mundo, e é tremendo, claro, o intercambio que se fai aí, porque estás de cara a xente que que organiza eventos, ¿no? Que ao claro. final é moi interesante para nós. Este ano é un ano de felicidade para ti, porque primeiro non sei, publicaches un CD hai pouco, un disco, sí. Recibiches o premio aí no Martín Kodaks por a túa participación, bueno, ese premio Músicas do Mundo, non? Sí, Músicas do Mundo e Mestizaxe. Ao final eu bebo moito da tradición e de outras cousas. O mellor escoita das gaitas por aquí detrás. Sí. Porque estou sí. nun evento. Sí, así. Sí, estou no Pasabodegas aquí en Vedra. Carai. Ah, mira, nada, pues, nada menos pues, que en Vedra. Parabéns, felicitación, de verdad. De verdade que nos sorprende. Bueno, estamos encantados de poder participar, bueno, terte aquí, sí, precisamente, señor. Además nun momento extraordinario. Sí. Digo que é un ano extraordinario por o feito de que sí, publicaches ese disco, te veches ese premio, sí. veches o Women. Bueno, agora sí. queremos que nos mandes un pequeno detalle de ese teu CD para que podamos publicarlo claro. na nosa humilde revista Lúa Nova. Por suposto, así será, contade con isto. Eu sempre estou moi disposta, ademais, a esta recepción e a abrir canles, ademais, cara lugares cos que mellor non daría, se non fora gracias a vos e con xente coa que non daría, probablemente, gracias a xente como a vos. Así que, eu encantada, sí. por suposto. Foi un ano moi bonito, está sendo. Vale, pois. E a verdade é que despois de tanto traballo o recoñecemento sempre é benvido. Pois nos agradecemosche moitísimo. Eu convídote a que fagas ese pequeno, porque na nosa revista esa que che digo, Lúa Nova, que patrocina a nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá, que tamén sí. patrocina o libro o premio de poesía Rosalía de Castro, que sí. se leva 36 anos de existencia. Sí, coñazo, ben. Pois resulta que hai un apartado dentro da revista que as nosas músicas e bueno, pois hai que apoñer precisamente ese traballo de Sheila Patricia, non? Sí, moitas grazas, claro, para mí é un placer, claro que sí. Vale, ademais, pues, hai que traspasar fronteiras para ir. Exactamente, pues, sí, señor. Ves, cando nos contactamos con SES, que coñece, sí. non? Pois resulta que a partir de aí, pois, bueno, de unos tamén a posibilidade de poder publicarlo na nosa revista, tamén a convidamos ao premio de poesía, estuve aquí como membro do xurado, e bueno, pois tamén pode ser unha oportunidade para que ti estes aquí cando non sei, que te conviden claro aquí sí. en Cataluña para estar nalgúna... Sería un placer, aparte eu teño parte da miña familia paterna Teño parte dela en Cataluña, teño a miña avoa, teño a miña tía e meus primos por aí, así que sempre xa, un placer. Pois, escoitantes seguro xa tes. Sí. Sí, bueno, sei que hai xente que me sigue por aí, a verdade que é maravilloso. Nós tamén, Exactamente. Sí, pois nada, tú dicíslle que falaches a unha emisora catalana. Efectivamente. Que falaban galego. Efectivamente. Que era sempre en Galicia en Radio Cornellá. Claro feito, que sí. Trato feito, hai trato. Sheila, deste traballo que nós que le hicimos tres peciñas para poder poñer e saludarte, pero para, sí. de despedida me parece que temos unha Me parece que era a Moura ou sí. Eu creo que a Moura, non? A Moura é a peza estrela deste disco, eu creo. Pues, gustou moitísimo e creo que a peza para este disco sempre. Pero antes de despedirte con esa peza que ti interpretas fantástica, dinos cual é, como vai o proxecto, como vai o teu proxecto, onde estás convidada a participar, que hai desde aquí a fin de ano. Pois agora mesmo vamos facer unha pequena xira en novembro por aquí, na que vamos a estar en salas, temos moitas ganas de facer saliñas pequenas, estamos pois na Casa das Crechas, estamos en Santiago, vamos a estar na Pousada Galicia Imaginaria en Boiro, e vamos a estar aquí en Vedra tamén, nuns eventos novos que estamos inaugurando, que se chaman concertos na estación, e despois nos vamos a Madrid o día 9. Carai, tamén, a capital. Exactamente, a capital. Exactamente. Sí. Así que, bueno, vai ser un mes movidiño, despois facemos un descanso en decembro, e en xaneiro marchamos para Argentina, así que ostras, nada máis. Dilles estes contactos que tens que vir a Cataluña, Barcelona polo menos. Hombre, queda pendente, eu creo que estamos falando aí para o ano que ven primavera, sí, algo así, estamos intentando. Eu quero che dicir outra cousa máis. Dígame. Traballa, bueno, dime, porque non faremo moi vello. No, eu falo así sempre. Non, pois os vellos. Traballa caladiño, que o teu éxito será de Ruxida. Claro. Ay, que sí. Qué bonito, qué bonito. Verás, bueno, él dice eso porque nos somos talismán con las personas que entrevistamos. Sí, qué bien, qué bien. La verdad, creo muy bien. Temos unha lista bastante longa de persoas coas que estivemos e que despois ou se teñen un premio ou teñen un exitazo. Bueno, moitas destas cousas, se fai falta, envío-che a lista. Escoita. Pero mira, o éxito xa o ten, falando. A sempre en Galicia xa ten o éxito. Para nós, sí. Claro que sí. Para nós, claro sí. Sí. Para nós, sí, sí, de verdade que sí. Bueno, claro que atende. Sí, un placerazo. Que nos... sentímonos satisfeitos e moi contentos, pero a ver, o que quería preguntarche era como tes tú a esas colaboracións que eu vin aí tamén, que hai outra persoa máis que está e interpreta contigo, non? Sí, o Gabi, non? Gabi Moredo. Sí. Sí, é un dos meus músicos e é un rapaz que canta moi bonito e eu tiña ganas de que tuvera un especial protagonismo. Uh-huh. Como esa, o que eu queria decir un pouco con esta peza que publicamos co Gabi é que hai moitas voces en Galicia que están pouco visibles e que valen moito, non? Sí, ao final, sí, sí. Temos un folclore maravilloso, unha música tradicional maravillosa e hai grandes artistas detrás disso que están pois nas foliadas, nas casas, non están no visible e hai que facerlle oco a esa xente. Eu creo que é moi importante. Agradecémosche moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Sei que estás ocupada porque acabanos de decir que vas aí para Vedra, bueno, que irás a Boiro, que irás a Madrid. Bueno, pois sí. Garantizámosche moitísimo éxito, moitísimas. Moitas grazas. Veño, moitas grazas. Vamos a despedirte entón con esa peza túa que a nos fixonos, bueno, xa máis de dúas ocasións xa puxemos para sí. Que os nosos ointes disfrutaran dela, que é a Moura. Hasta outro momento. Hasta outro momento. Unha aperta xigante para vos e para toda a xente. Biquiños. Bicos. Hasta logo. Chao. Non quero ser taberneira, non me creo miña nai para ser revendedeira. Ai, a la la la la la la. Sirpa, sirpa, sirpa, sirpa, sirpa, sirpa, sirpa, sirpa. Quero che que o enche quero, pero corazón, es solo por pasar lo tiempo que para otra cosa no es. Ay, a la la la la la la. Por mar a baixa valle, por mar de redondela, por mar a baixa valle, que en mi corazón me leva. Pasa y por la tua puerta pedinche uva y no me

Bueno, pues vamos a falar con oso poeta da Mariña Luguesa. Vamos a falar con él, a ver que nos explique algunha cousiña, e despois nos lea un pequeno poema que él sempre ten preparado, sempre ten a man. Vamos a ver, que nos conte tamén algo, que nos conte que faga de tamén de algo do tempo, que nos fale do tempo, non? Que, como Mariano Picazo, non? O home do tempo, lo veo aquí ahora. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal por ahí, por la Mariña Luguesa? Aquí estás muy bien. Sí. Maravilla. Con mejor del mundo. Sí, sí, eso sin duda. Para mí, el mejor del mundo. Eso sin duda, porque dicen que los que están arriba en la montaña se bajan a costa, suben después arriba con más ánimo. Sí, o aire do mar, ¿no? Sí, por lo aire do mar. Será o aire do mar. Sí, lo fará. Sí. ¿Cómo va? Todo bien, ¿no? O Samaín, ¿xa fixeches alguna cosa? Eso, ¿estás preparado? Eso es una gilipollez. Un invento yanqui. Sí. Porque, non me fago caso, acordo que facíamos nós de pícaros, que si, que era ir polo medio do millo e coller as, como lle chaman aquí, os calabazotes. Ah, sí, os calabazotes, sí, señor. As calabazas. Era o que facíamos. Claro. E acollelas, e vaciálas, e poñerlle unha vela dentro, meterlle, facerlle ollos, sí. E despois poñelos así nas escaleiras de noite, para cando chegaba alguén, para que os asustar, non asustaba ninguén, pero bueno. Sí, bueno, nos, porque a xente xa o sabía máis ou menos, e xa non veron por aí cos rapaces. Pero ora é igual co Antroido, del que sí, bueno. Quien va máis guapo, e que o sí. Sí. Para comparsa máis bonita e todo eso, e nós poñíamonos con os trapos bellos, e tapábamos a cara, e o carajo, era o Antroido noso. Sí, sí, sí, era o medio de introdución que había. E pasábamolo moi ben. Hombre, mellor que agora, Eu non sei se pasa mellor ou peor, sei que nos pasábamos moi ben, pero ahora ya unos trajes, isto parece... Sí. Eu que sei. Bueno, exactamente. Cada porque que... eso falábamos con unha con un home que é da costa, que nos tamén nos fai de correspondente, falando das cabazas e de todo isto. Dice, as cabazas xa hai moitísimo tempo que existen en Galicia, non fai falta que veñan de Estados Unidos. No, claro que hai. Por eso eu acórdome dunha paisana que unha paisana veciña miña que eu cheguei a coñecer, que por certo cantaba moi ben, pero era unha muller baixiña, pero con un par. O marido era un merdán, como dicía ela. Fizeronlle, pois, prepoñerlle medo, como o marido traballaba na Diputación, tiña direito a pistola, pero a pistola que na levaba era a muller. E entonces puñeronse no cruce dun camiño, ben sabes, así nas aldeas. Uh-huh. E vaciaran unha cabaza desas, vaciaron, puñeron unhas velas, e despois andaba un facendo figuras cunhas sábanas bellas, e roxida e tal, e dicíllesela: se eres deste mundo, fala, e se eres do outro, vou encender un misto. Así que imagínate tú, xa daquela, onde é unha cosa. Era unha tradición esta que non me acordo ni se tiñamos nome, non, o día de difuntos, o día de... Eu sei, a fecha de... Bueno, eu non sei, antes era por os difuntos. Non chamamos noite de nada, me parece. Sí, nada. Era cando chegaba difuntos, era cando facíamos estas trangalladas. Exactamente. E despois de facer todo eso, comíanse as castañas. Unhas boas castañías que por aquí non as hai, pero bueno, viñan de fora. Exactamente, viñan aí do outro lado da montaña. No, daí máis para arriba, aí de Moncide, de Ferreira do Valadouro, de por aí, sí. Sí, sí, sí, sí. E hai. E hai tamén. Non moitas, pero hai. Pero ainda hai algún. Queda algún solto por aí, non moitos. Sí, sí. Que ainda hai algún solto que está vaya, que está por aí. Sí, quedan per pouquiños, eh? Sí, onde son eu, ali, bueno, ali pola Fonsagrado, pois ainda hai algún souto. Sí, bueno, aí polo interior máis, supoño. Polo interior ainda hai máis. Porque por aquí o único que plantaron foi o calito. Sí. Ya podían plantar otra cosa en vez de eucalipto. El resto cortaría, no digo. Sí. O resto, pues, ¿no? Más que seguro que os cortarían todos. Pero bueno, que se divierta cada uno a su sitio. Mira, aquí ya está Julio, ¿eh? Foi facer un carajillo. No, tiña unha chamada aquí dunha persoa que nos enviou un libro, Retratos en Branco e Negro, Chado Pita, que nos mandou. Entonces, bueno, pois, eso, saudala. Benvido, moi boas tardes, Graciñas. Moi boas tardes, aquí estamos. Xa o tempo un pouco mellor, non? Aquí nunca estuvo mal. Vale. Que os haiba nunca estivo mal. Ben. A ver, eu chamolle tempo malo a ventolera e esas... Aquí nin ventou, nin choveu, nin frío, nin nada. Anda a xente en manga curta como se fuera xullo. Sí. Sigue sendo case verán. Sí, de verdade. Vaya por Dios. Bueno, estuve aí un par de días, nada. Vale. Bueno, pois pues aí estamos. A ver, este poeta da Mariña sempre ten que dar... algo de... darnos algo, non? Sí, sempre ten algo que dar. Pois a ver. Veña. Xa que estamos coa morte... Sei que nesta época os galegos acuden moito a esa zona de que ten moito que ver co máis alá. A que zona? Dicen que os cemiterios e o Samaín, bueno, Samaín non sei que significa iso. E a Santa Compaña A Santa Compaña sí, que son minos, esa sí que da gusto vela, que me dera vela. Sí. Me dera vela, eso sí. Pero o resto... Esas non están mortos, están por aí. Exactamente. Están mortos, andan por aí. Sí. Pero non é doado de velas e ya con ya non. Eso que me mola a mí, que a mí gustaría me veras dar un paseo con eles por aí, con elas. Sí. Para hablar un pouco. Ten moitísima literatura esa xente. Por eso. Claro. Muy bien. Falar con eles un pouquiño. Estes que agora se andan de gilipollas disfrazándose de non sei que por aí. Ese adxetivo non é moi usado últimamente, non? Non. O que? O adxetivo. O adxetivo que puxetes aí un momentiño. Moito. Así en español, ademais. Porque en galego non ten gracia. Inzan moito, non? Inzan moito ese... Sí. En galego sería xilipollas. Xili. No, está ben así en español. Está, sí. Ademais, é moi específico, non? Ademais... Sí. Porque queda moita gilipollez por aí. É moi acaído para moitos personaxes que saen por aí públicos. Sí, para moitos personaxes, para moitos eventos que se inventan. Tamén. Xamaín tamén, sí. Non sei se por aí se dice carallán, pero non sei. Carallán, sí. Bueno, pero ese carallán non é tanto como así gilipollas, ¿eh? No, gilipollas. No, carallán é un adxetivo... Casi, non é pexorativo. Casi agradable. Sí, claro, sí. Para allá, ¿no? Divertido. Todo o contrario. Todo que deriva de carallo é bo. Sí. E hai algúns que hai algunhas que lle gusta máis. Sí. Bueno, aí non me atrevo a decir. Pero digo todas as frases. Sí. Fai un tempo de carallo, fai un sol de carallo. Bueno. Esto é unha carallada, esto todo que deriva de carallo son frases que hai milleiros de frases. Sí. Con ese sustantivo derivado de ese sustantivo, ¿no? Mm-hmm. Milleiro de frases. Bueno, leo vos un... Veña, a eso. Oxe os humanos son naves á deriva. Poida que leven no macuto pan unha muda, un mapa e un compás para a travesía. Mais o temoneiro, o guía, perdeu o rumbo á vida. Navegan sen porto coñecido onde buscar abrigo, dando mandazos á tempestade. Embebidos no perfume da forza do afecto, perdido, de non ser polo azul e polo sol, terían morto de frío. De fame non, de fame morrese pouco a pouco. E ainda levan un bocado de pan no macuto. son como invidentes nunha escaleira de caracol, máis escuros e máis nocturnos que a propia noite, na busca da esencia, do grao que agrome no ser. Non saben que o esencial é invisible para os ollos. E pouco a pouco, empurrado pola brisa, a deriva sen faro á vista. A nave soborda en mouras xógaras ata facer auga polos fondos, ata verter a alma na grecha dunha pena. En este intre, a única luz que ven é a da propia morte. Sí, señor. Adaptada para este tempo, sí, señor. Os galegos teñen un... ou temos unha querencia especial con respecto a o que rodea a morte e o que rodea ese, non sei, os funerais e as... Sí. A morte aquí estivo sempre moi, moi, moi... moi presente. Un exceso de respeto, non? A morte é algo... Sí. O morto é un ser sagrado. Sí. Se falamos da mariña, dos mariñeiros concretamente, as mulleres que non poden enterrar os seus mariñeiros, de verdade, sí, que é un pau moi grande. Eso é, é máis exactamente. Grande, porque veña que só se xa ver o corpo e saber que o estás enterrando aí. É tanto. Que sabes sí. Onde está é algo. Sí, bueno, algo duro, É un culto, é un culto especial ou algo. Un culto especial, o morto, sí. Fíxate que aquí en Galicia para facer unha autopsia non era nada doado, Non. Sí, non, sí, porque, sí. Porque non deixaban tocar os corpos. Que va. E ademais había un certo rexeitamento porque sempre se precisan unhas persoas que estén ao carón, é dicir, sí. que ten que haber non sei, como se fora un testigos, non? Sí, testigos do que se estaba a facer. Non había. Por lo menos, do que eu coñezo, moita xente rexeitaba poder. Sí. Non é como agora, que agora é estar de testigo. agora cambiou, todo vai cambiando, todo sí, muda. Agora cando se entregan xa está ca autopsia feita. Vai. No, e ademais, moitas veces é necesario facelas. Ah, claro. Sí, pero digo que para eles era un pau. Era un pau enorme. A parte do desaparecer. O ser cortalo, cachos, Dios. A parte da desaparición, pois, claro, pasar por ese trago tan agora, pois mira, xa incineran tamén, empezan a facer que antes era impensable tamén. Sí. Bueno, Paco, ti vas a celebrar o Magosto? O Magosto celebro todos estes días, estou comendo castañas todos os días. Castañiñas. Pois, estou comendo todos os días, non sei se me estou pasando, pero levo moitos días comendo. Nós estamos agardando que faga precisamente a asociación e vamos a ir a comer castañas. Estou nos comendo desde hai 8 días todos os días. Pois, como os comes, asadas ou cocidas? Cocidas dan moito traballo. As sardiñas, ¿no? Volta. Sí. Cocidas e más pelan e más cocen e tal, bueno, como es. Está ben. Pero si non, no. Bueno, pois que te agradecemos a túa participación, que aquí xa está colgada na rede poeta mariña da mariña luguesa, pois Paco Rivas acaba de recrearnos con unha das súas creacións literarias. Pois moi ben. Pois moitísimas grazas. A ti, Paco. Participación. Tede unha boa fin de semana e ata a próxima. Igualmente. Ata a próxima, Peña, Paco. Ata logo. Ata aperta moi forte. Chao. Vamos a os Ancares. Vamos aos Ancares, entón. Vamos a nosa correspondente... Elía Becerrea. Fernanda Follana Neira. Moitas grazas e moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, compañeiros, que tal? Ben, ben. Bueno, un poquinho máis tarde, porque resulta que antes intentábamoslo, pero, bueno, alguna cousa... Alguna trequedanza, no, como di... Bueno, algunha trequedanza, como di aquí Armando de vez en cando, pero que non ten nada que ver. As tecnologías, se fora unha persona xa se encargaba de despertarme, non? Bueno, Fernanda, moitísimas gracias por atendernos. Bueno, como vai ese esa semana, como que tes escollido? Pois, bueno, sabedes que estamos por fin no outono, en tempo de defuntos. Quería destacar, pois, a cantina que existe no Val do Neira, que chamanlle o Taberneiro, e é un home de Inocencio Álvarez con 90 anos que continúa a rexentar, o que parece que pode ser uns dos negocios máis antigos de toda España, que este en activo, non? Que se saiba que está en activo. Entón, esta pois, é unha cantina que hai nun lugar chamado Pena, que pertence a Baralla, na carreteira do que se, na estrada que sería de Baralla ao Cádamo. Se, Pena Rubia? En Pena Rubia, exactamente, e chamase, bueno, ali a Pena. Sí, sí, en sí. Pena Rubia, Baralla, sí. No que é o quilómetro 6, me parece. Sí, sí, sí, sí. Da estrada, pois, entre Baralla e Valeira, polo Val do Neira, e aí sí, está sí. O Taberneiro, que rexenta Inocencio Álvarez, con 90 anos, non? E o, bueno, pois, Uxía Carreira, que foi a xornalista da Voz, que fixo a investigación, pois parece ser que hai unha persona de Baralla que se puxo a recopilar datos, veu que no catastro do Marqués da Ensenada figuraba do ano 1753 esta cantina que lle chamaban Taberna do Val. Bueno, continúa pois vendendo estanco, tabaco, ultramarinos e tamén bebidas, e ademais vai tase de comer. Eu levo pois moita xa, bueno, vai máis de 20 anos que a coñezo, de feito tamén lle tiña feito unha reportaxe hai 13 anos, no 2010. Cambiou porque fixera unha reforma, nos chamábamoslle pois aquí por esta zona a dos galos, a casa dos galos, porque íbamos comer ali todos os anos, facíamos os profes do IES de Becerrea unha comida, e eran galos caseiros, sí, campeiros, que non los facían pois ali, e bueno, tamén é un sitio moi frecuentado polos pescadores do Neira, que cando van pois de pesca van ali facer comidas. E fixéronlle pois unha reforma, porque xa non ten a mesma cara logo que tiña. Amañaron un comedor, además cunhas mesas de madeira enormes, que feitas que son preciosas, porque eu lembras así con distinta, non só madeira dunha árbore, senón de varias, non? Co calves as vetas e a contraste de cores. De cores, sí, pois ten, non sei se o coñecedes, pero é un lugar moi interesante onde pois vos recomendo que vayades a tomar un viño, ou ben, pois penso, supoño que siguen dando comidas con os postres caseiros que fai a muller de Inocencio, que están espectaculares. Eu sí que hai unha temporadiña que non vou, pero é un momento bom para recordarlo. Claro que sí, sí, ademais sendo un dos ademais eu que paso Prediño, de aí, desa mesma parroquia, foi a última mestra que tuven. Moi ben. E que parroquia, chamas a parroquia Pena Rubia, ou non? Pena Rubia, sí. Sí. Está xusto no que sería confluencia no límite dos concellos de Becerrea, Valeira e Baralla. Exactamente. Un pouco aí, máis ou menos, non? Sí, un lugar sí, que máis ou menos, sí. Moi de paso, porque incluso a xente de Navia de Suarna tamén ven por esa zona, máis ou menos da condominio, aunque non lle queda exactamente, non? Pero é un lugar que foi toda a vida de paso, e temos ese local que eu xa intuía que, polo que dicíamos veciños, cando fixera aquela reportaxe, que podía ter como 200 anos, e non iba mal, porque eso, pois hai constancia, dende 1753. E iso, e que en activo, o sea, que parece que pode ser un, pois, quizás o local en activo dos máis antigos de España, sí, non? Sí, sí. Pois... E, bueno, quizás é momento tamén de lembrar, se vos parece, non? Claro. Aproveitando, pois, outros locales teñen estas características de ser cantinas ou rurais, bueno, en San Román de Cervantes continúa que lle chamamos do Estanqueiro, sigue estando frecuentada tamén todo por xente xa maior, quizás en edade podían estar subilados, pero que continúan, non? Ou en Catro Ventos, tamén hai un sitio para comer que é moi frecuentado, sempre hai xente ali, eu subo ca bici, vou comer, e sempre está chea, e tamén pois esa cantina que todavía non pechou, gracias a Dios, non? Sí. E despois, tamén en Cervantes, no val do que sería o río Cancelada de arriba, sí, porque Cancelada de abaixo é esa súa zona que tira máis a túa zona de Rosal, non? De Navia. Pois aí temos a Casa Roxo, sí, onde están Pepe e Isabel, que tamén tampouco están jubilados, dando comidas, comese xenial, con postres tamén riquísimos, e despois está en Doiras a cantina de a casa de Eduardín, sí, que son moitos irmãos tamén, cómese moi moi. Sí, cómese moi ben aí, e ademais hai un rapaz que traballa que na Cruz Vermella, a Protección Civil e algo deso. Miguel, que é o fillo de Eduardín, sí, bueno, sí. E ora e ao que tamén, pois mira, é unha idea de que poidades contactar ahora que o nomeas, sí, a verdad que está facendo en Protección Civil, creo. Sí, sí, está facendo civil. Un traballo que sabedes que é de voluntariado, sí, bueno, que é realmente encomiable, porque sí, eu ainda estive por ali e é unha pasada, bueno, facendo unha ruta falando con el este verán, e é unha pasada o que me conta e o que, é decir, o traballo que está facendo, porque as distancias, vos sabedes, a dificultade de desplazarse. Sí, ¿no? Claro. E pois contame que estivo en varios rescates na montaña, decía, sí, que é moi frecuente que veñan sendeiristas, e sí, como as rutas non están marcadas nos ancares, que son un pouco así sí, penoso, sí, pois que é moi frecuente que se perdan, non? Porque igual van, pois, e claro, aí baixa niebla ou o que sea, e sí, bueno, xa fixeron varios rescates, incluso un profesor tamén de Lugo que lle pinchou unha víbora, sí, me parece que foi o outono pasado. No outono pasado foi. E bueno, aí estivo Escarcel facendo uns traballos que, a verdad, que son bastante, que sustituen o que sería un equipo de bombeiros ou tal, que non existe para a zona, non? Sí, sí, e a verdad que é unha persona moi interesante, o que quizás podemos contactar, verdad, con él, sí, pois para facerlle unha entrevista. Sí, pues sí, unha boa idea, sí, señor. Sí, sí, sí, sí. Ademais, eu tiño o teléfono de él, quero falar con él, vale, de moitas outras cousas. Pois... Sí. Eso intentaremos, veña. Mais? E si queres, pois, pues, bueno, quería, para pechar, si queres, sí, como sí, vedes, aquí, pois, pues, lembrar unha, porque estamos por difuntos, ven aí, non? Claro, claro, claro, claro. E sabedes que anda a Santa Compaña por aquí, por estas terras, non? Sei que en Galicia é moi... algúns síntena, pero sí, ver é difícil de ver, pero bueno. Que ven aí, bueno, pero síntena. A ver as ailas, non? Sí, sí, sí, síntena, son aí, pois agora é o momento, polas noites, que son xa os días cortos, claro, pola sí, claro, noite, non? E hai unha lenda que dice, que di, que se te atopas con ela pola noite, pois que o que tens que facer é... dibuixar un círculo no suelo, meterte dentro del, axeonllarte e rezar, non? Quedar quietiño aí. Quedar quieto rezando, sí, entón sí, así sí, que libras. Sí, sí. Se vas de bravucón ou de valiente e non o vas, pues, alá te levan con ela, non? Con ñe que está lenda. Sí. Que, sí, sí, sí, que hoy nací, lembro unha, pues, muy, con ocasión desta... Moi bonita, moi bonita. Antes, cando os arrieros andaban por aí, sei que algún deles, pois, pues, quedou no medio do camiño porque tocaronlle na espalda e hasta o día seguinte non saliu delí, porque cando deu a volta mirou para atrás e dixo non era a Santa Compaña, era unha silva, carallo. De todos modos, fillo ben, cala. Na silva igual prendeu despois. Bueno, pois pues desas cousas pasaban moitas antiguamente. Sí, verdad. Sí, sí. O que é o medo, non? Sí, sí, sí, sí. O medo é libre, cada un ten o que quere. Sí. Bueno. Pois pues bueno. Peña. Pois boa tarde. Moitísimas abrazo moi forte. Moitísimas gracias, Fernanda. Unha aperta grande. Ata máis vernos. Que, exactamente. Que seguiremos en contacto. Pois pues veña. Que teñes unha feliz semana. Peña, igualmente. Hasta luego. Veña, chao. Chao. Vamos a poñer un bocadinho de música. De seguida intervimos, vamos a dar. seu crisol e a sorte é o meu soporte. Sobe, baixa o sal, cai o chão, o mal e a vida vai na saída. E assim toda fartura escoce por as... Bueno, queridos ointes, agora vai a colaboración do noso grande correspondente de... nas Rías Baixas, en Combarro concretamente, sí. O noso amigo Xulio Simón. Queridos ointes, ata o vindeiro sábado, que estaremos aquí con ganas de poder de enseñarles máis cousas, ofrecerles outros dúas oriñas de Radio en Galego. Eso. Ata o vindeiro sábado, queridos ointes. Amigas, amigos, como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. De co sábado que ven. Porque ti estás, porque ti dás o abrigo, que ven contigo. E así por entre a macela, vai lavar teu rosto no orvalho dela. malvada, no llora y te ensaya roja perfumada. Porque el amor es que por entra la vela, a lavarte el rostro no ayudará. Porque el amor es que te una madrugada, no llora y te ensaya roja perfumada. Porque el amor es que por entra la vela, a lavarte el rostro no ayudará. Moi boa tarde, un saúdo agarimoso unha vez máis dende Combarro. O premio que leva o nome de Otero Pedrallo é un premio honorífico que conceden dende 1977 as Deputacións Provinciais de Galicia co apoio da Xunta e recoñece a traxectoria de personalidades que contribuísen a fomentar a cultura galega. No xurado están o presidente da Xunta de Galicia, os presidentes das 4 deputacións, o presidente da Comisión de Cultura da Deputación que o convoca de forma rotatoria, o conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, un representante de cada unha das 3 universidades galegas, un representante da Real Academia Galega, outro do Instituto Padre Sarmiento, ademais de 5 persoas independentes designadas pola Xunta de solvencia científica e literaria. O premio instaurouse para honrar a memoria do escritor ourensán Ramón Otero Pedrallo, nado en Ourense no 1888 e finado no 1976. Vou tomar prestadas unhas verbas de Manuel Celso Garrido, que en 1947, cando don Ramón Otero Pedrallo viaxa a América para impartir unha serie de conferencias, escribiu un artigo en A Nosa Terra, co título de Un fidalgo ourensano, no que dicía: chega agora a Bos Aires un dos valores máis representativos da cultura galega, un dos millores fillos da nosa terra. Eu presentaría a Otero Pedrallo ante calisquera xente deste xeito, sinalando o co dedo: este home que aquí vedes, de figura ergueita e varil e porte señorial, é un fidalgo ourensano que chega ao novo mundo en misión de cidadanía, espallando arreo cultura, dignidade e simpatía. En Buenos Aires encontraríase con Castelao, e as experiencias desta viaxe contaríaas logo no libro Polos Vieiros da Saudade. Para comprobar a exactitude destas verbas de Celso Garrido, vou traer aquí un resumo dos testamentos que don Ramón foi redactando ao longo da súa vida e que nos falan da súa bonomía e amor á terra. No ano 1935, Otero Pedrallo era o presidente do Seminario de Estudos Galegos, institución creada no 1923, que tiña como obxectivo o estudo de todas as manifestacións da cultura galega, tendendo á formación dos investigadores e á divulgación do resultado dos traballos. Nese ano, redacta con data de 27 de maio o seu primeiro testamento: quero que meu corpo seña enterrado na terra nai e a dourada de Galiza. Así mesmo, os meus libros, papéis e orixinales literarios e dereitos sobre os meus libros e publicacións, desexo que a miña morte pasen ao seminario, ficando miña viúda cos que lle gosten máis como lembranza, mais sempre en mínima parte. De non existir a institución do Seminario de Estudos Galegos, pasan tales dereitos á entidade da cultura galega que o herde no espírito galeguista, ou de non haber ningunha, á Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago. Miña vontade, ao pensar no seminario, é que il, ou no seu caso as outras entidades, establezan en Trasalba unha residencia de estudantes con adicación á cultura galega, ou, non sendo isto posible, organice un retiro ou refuxio para escritores galegos e en lingua galega e sentimento e fe galeguistas, podendo tamén se acolleren os artistas da mesma inspiración.

Nombro como testamentarios y cumplidores a mis amigos don Domingo García Sabel y don Ramón Piñeiro, vecinos de Santiago, y don Francisco Fernández del Riego, de Vigo, rogándoles que conserven lo mejor posible la unidad del patrimonio de mi herencia en forma de residencia de estudiantes, artistas o labradores, y que en caso de desaparecer Galacia, apliquen mi herencia a la institución que la suceda en el rumbo de la cultura gallega. Este ano de 2022, o Premio Otero Pedrallo recae por primeira vez nun científico desde que se instaurou en 1977, sendo naquela ocasión Carlos Casares o premiado. O galardoado este ano é Anxo Carracedo, nado en Santa Comba no 1955, catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, coordinador do Grupo de Medicina Xenómica e doutra decena de equipos de investigación, director da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que depende do Sergas, e referencia neste campo a nivel internacional, sendo recoñecido como un dos mellores xenetistas a nivel internacional. O profesor Carracedo ten aberto coas súas investigacións novas vías para a oncoloxía clínica ou a neuroxenética que axudaron a detectar e tratar enfermidades graves e afeccións de todo tipo. As súas principais áreas de traballo inclúen a xenética do cancro, a farmacoxenómica e as enfermidades psiquiátricas en idade infantil. Director do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela dende 1994 ao 2012, eles e o seu equipo de colaboradores foron pioneiros na introdución de novas tecnoloxías para a identificación forense mediante o emprego da xenética molecular, técnicas que hoxe se seguen nos laboratorios de todo o mundo. Ademais dos libros publicados, hai ensaios seus nas máis prestixosas revistas internacionais. Son moitos tamén os premios que recoñecen o seu labor, entre eles a Medalla Galien, o máis importante galardón en investigación farmacolóxica, o Premio Rei Jaime I de Investigación Médica, Medalla de Ouro e Prata de Galicia, Medalla Castelao, a Medalla Adelaide, distinción máis importante a nivel mundial en medicina forense, e é tamén doutor honoris causa por varias universidades de Europa e América. Foi escollido padriño de algunhas promocións da licenciatura de medicina pola súa grande proximidade ao alumnado, amosando sempre a súa xenerosidade para calquer labor cultural que teña que ver con oso. Sen dúbida, o xurado, ademais das publicacións e dos premios, tivo que ter en conta o feito de que o doutor Carracedo siga o exemplo de Otero Pedrallo na súa misión de cidadanía, espallando arreo cultura, dignidade e simpatía. E remato deixándoos na compaña do cantor brasileiro Serra Malho, que no álbum Tá Todo Mudando canta a Bob Dylan. Escoiten O Vento Vai Responder. Moi boa tarde, até o próximo sábado. Quantos caminhos se tem que andar antes de tornar-se alguém? Quantos dos mares temos que atravessar pra poder na areia descansar? Quantas mais balas perdidas voarão antes de desaparecer? Escute o que diz o vento, my friend, o vento vai responder. Quantas vezes olharemos o céu antes de saber enxergar? quantos ouvidos terá o poder para ouvir o povo chorar? Quantas mais mortes o crime fará antes de se satisfazer? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Quantos anos pode uma montanha existir antes do mar lhe cobrir? Quantos seres ainda irão torturar antes de se libertar? Quantas cabeças viraram assim, fingindo não poderem ver? Escute o que diz o vento, my friend. O vento vai responder. Lugar atributos que a condena. Historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida.